się wychodzić z domu. Uff, jest dla mnie ratunek. Tak. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 22 września, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Przez Głogów przechodzi właśnie kulminacyjna fala powodziowa na Odrze. Rząd zgłosił się do Komisji Europejskiej o pomoc z Funduszu Rezerwy dla rolników dotkniętych powodzią. W kolejnym niemieckim landzie wygrać może skrajna prawica, trwają wybory w Brandenburgii. Fala kulminacyjna dociera do Głogowa. Od wielu godzin o utrzymanie wałów walczą żołnierze, służby i wielu mieszkańców. Na miejscu jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Mariusz Pieśniewski. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, jak wygląda sytuacja? Na wałach w wielu miejscach w Głogowie i okolicach duża mobilizacja. Poziom wody teraz jest ledwie kilkadziesiąt centymetrów poniżej korony wałów. Ludzie wciąż ładują worki z piaskiem i wnoszą lub wożą je na wały, choćby przy pomocy rowerów. Liczy się każda para rąk, nawet jeśli nie jest do końca sprawna. Ogólnie nie powinno mnie tu być, ale jestem. No bo właśnie rękę mam w kontuzji. Wszystko. Dosłownie. Każda para rąk. Ja motorem jeżdżę w kółko. Kółko tutaj wszędzie. Patroluje pan, tak? Patroluje rewir, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. No. No, tak też mówią władze. Na wałach spotkałem starostę powiatu głogowskiego Michała Wnuka. No w tej chwili przez Głogów przechodzi fala kulminacyjna. Ona ma wysokość 6 metrów, 90 centymetrów. W pospolite ruszenie, więc to nas bardzo cieszy. Mamy w tej chwili ponad 500 żołnierzy WOT-u w naszym powiecie, ponad 200 strażaków Państwowej Straży Pożarnej. W obwodzie są helikoptery. Cały czas monitorujemy i patrolujemy wały. Zobaczymy, co się wydarzy. A ta fala wezbraniowa się może utrzymać na tym poziomie, w tym miejscu nawet przez 2 dni. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Sytuacja na zalanych wcześniej terenach Opolszczyzny poprawia się, normalizuje się też sytuacja we Wrocławiu, relacjonuje Michał Jędrkowiak. We Wrocławiu widać już na horyzoncie koniec tej fali wezbraniowej na Odrze, to jest dobra wiadomość. IMGW spodziewa się, że jutro poziom rzeki w mieście będzie już poniżej stanu alarmowego. Powoli opada też poziom rzeki w brzegu dolnym, Malczycach i Ścinawie, no ale ta wysoka woda idzie niestety dalej na północ. Tam już teraz wiele posesji jest zalanych. Tej nocy ludzie zabezpieczali wały workami z piaskiem, bo miejscami te wały przeciekały. W wielu miejscach walka cały czas trwa, w innych, tam gdzie ta wysoka woda już przeszła, no to jest czas sprzątania. Robią to sami mieszkańcy, ale z ogromnym wsparciem wojska, straży pożarnej, wolontariuszy. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych gromadzi teraz sprzęt potrzebny m.in. do zabezpieczania zalanych budynków. Premier Donald Tusk oraz pełniący obowiązki prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Jan Reichel apelowali podczas posiedzenia sztabu kryzysowego we Wrocławiu o dostarczenie osuszaczy z terenów, gdzie nie są one obecnie potrzebne. Ministerstwo Rolnictwa zgłosiło się do Komisji Europejskiej o pomoc z Funduszu Rezerwy Rolnej dla rolników dotkniętych powodzią. Po określeniu wielkości strat komisja deklaruje pokrycie części szkód. Minister Rolnictwa Czesław Siekierski mówi, że będzie o tym rozmawiał także jutro na Radzie Ministrów Rolnictwa Unii Europejskiej. W tej chwili pomoc rolnikom jest udzielana na bieżąco, jeżeli chodzi o pasze, materiał siewny i inne środki produkcji. Od października można oczekiwać zwiększonych dopłat bezpośrednich, mówi minister rolnictwa. Chcielibyśmy jak najszybciej także realizować wypłaty za te straty, które rolnicy ponieśli, które są beneficjowane w tych protokołach, nad którymi pracują specjalne komisje powołane przez wojewodów. Także no, inne sprawy związane z utylizacją, czy no, choćby z finansowaniem wapnowania gleb, bo gleby wymagają wapnowania, które jest niezbędne na przywrócenie ich zdolności produkcyjnych. Czesław Siekierski po spotkaniu z rolnikami i przedstawicielami izb rolniczych w Opolu powiedział, że wszystkie produkty, pasze, które miały styczność z wodą powodziową, muszą zostać zutylizowane. Do utylizacji będą dopłaty, to będzie włączone w cały system wsparcia dla rolników, którzy są dotknięci stratami. Także Krajowy Ośrodek Wsparcia przekazuje pomoc właśnie z pozostałej części Polski tu na tereny powodziowe. To jest koordynowane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia, a więc pasze objętościowe, nasiona czy zboże są przekazywane tutaj do określonych punktów, aby ta pomoc trafiła do rolników. Minister rolnictwa zapowiedział, że stacje chemiczne będą robiły badania stanu gleby na terenach powodziowych w celu oszacowania ich jakości do upraw rolnych. W czeskich Jasieniekach około 1000 wolontariuszy wspiera mieszkańców i służby w usuwaniu skutków powodzi. Aby uniknąć chaosu, władze proszą chętnych do pomocy o wcześniejszą rejestrację. Osoby postronne mają zakaz wstępu na tereny, które najbardziej ucierpiały wskutek powodzi. Chodzi o bezpieczeństwo i koordynację prac porządkowych. Zakaz nie obowiązuje zarejestrowanych wolontariuszy, których organizacje pomocowe kierują w konkretne miejsca. Prośby o ukierunkowaną pomoc, także materialną, są publikowane w mediach społecznościowych. Czeskie służby starają się przywrócić ruch na drogach, które zniszczyła powódź. Na trasie między Jesionikiem a Mikulowicami strażacy stawiają tymczasowy most. W innej części kraju zamknięty pozostaje odcinek autostrady D1 pomiędzy Ostrawą a Boguminem przy granicy z Polską. Pomimo prób odpompowywania woda wciąż zalewa trasę. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Informacje dotyczące sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. Łotewskie siły powietrzne zarejestrowały rosyjskie samoloty nad Bałtykiem w pobliżu przestrzeni powietrznej Łotwy. Maszyny eskortowały niemieckie myśliwce, które wystartowały w ramach misji Baltic Air Policing. Łotewskie siły powietrzne podają, że w ciągu ostatnich 2 dni zidentyfikowano w sumie 6 rosyjskich maszyn. Wszystkie leciały bez planów lotu oraz bez włączonych transponderów, które umożliwiają identyfikację danej maszyny. Tylko w tym roku do końca sierpnia odnotowano ponad 100 tego typu przypadków. Do rosyjskich samolotów startowały niemieckie myśliwce stacjonujące w bazie lotniczej w miejscowości Lielwarde. Niemcy są obecnie jednym z państw, które rotacyjnie pełnią misję Baltic Air Policing. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Mieszkańcy Brandenburgii wybierają lokalny parlament. W kolejnym niemieckim landzie wygrać może skrajna prawica. Brandenburgia to kraj związkowy o najdłuższej granicy z Polską. W sondażach Alternatywa dla Niemiec od dłuższego czasu prowadzi minimalnie z kanclerską SPD. Socjaldemokraci rządzą w Brandenburgii od dekad, choć z różnymi partnerami. Ewentualne zwycięstwo skrajnej prawicy byłoby już drugim we wrześniu, bo na początku miesiąca AfD wygrała w Turyngii. Tam nikt nie chce z nią współpracować, ale inne partie nie potrafią na razie znaleźć porozumienia w sprawie utworzenia większości. I 3 tygodnie po wyborach nie wiadomo, kto będzie rządził w Landtagu w Turyngii. Dopiero w czwartek doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli 3 partii, które jednak mają równo połowę głosów w parlamencie, czyli o 1 za mało, by mieć większość. Podobna sytuacja może czekać Brandenburgię, stąd duże emocje towarzyszące dzisiejszym wyborom. Land dodatkowo zmaga się z sytuacją powodziową. Jej najtrudniejszy etap dopiero nadchodzi, bo fala na Odrze ma od jutra wejść na jej graniczny odcinek. Już dziś rano został zamknięty dla samochodów most łączący Frankfurt ze Słubicami. Ruch tranzytowy kierowany jest na autostradowy most w Świecku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia będzie pogodnie i ciepło. W pierwszy dzień astronomicznej jesieni termometry pokazują 24 stopnie w Warszawie, Poznaniu i Rzeszowie, 23 w Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim, 22 w Białymstoku i Katowicach, najchłodniej w Zakopanem i Gdańsku, 19 stopni. Autopromocja. W najbliższym tygodniu stolicą polskiego kina będzie Gdynia. Jak co roku będziemy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. W 4 prestiżowych konkursach ponad 50 filmów. Obejrzymy przede wszystkim te pełnometrażowe fabularne, ale i krótkometrażowe, dokumentalne czy dla najmłodszych. Proszę oglądać z nami. Na antenie Trójki prosto z Gdyni. Audycje Fajny Film, trójkowo-filmowo. I Wszystko Wszędzie Teraz. Zapraszamy. Katarzyna Borowiecka. I Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz wszechstronnego Vito. Imponująca ładowność, solidne nadwozie i legendarny komfort zachwycą Twoich pracowników. Teraz za 1399 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź ofertę na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Menopauza? Nagle robiło mi się gorąco i byłam ciągle wściekła. A ja przytyłam. No i te koszmarne nieprzespane noce. Pomógł mi dopiero Duofem. Suplement diety Duofem na menopauzę jest dopasowany do dobowego rytmu i potrzeb. Tabletka na dzień skutecznie łagodzi uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwala kontrolować wagę. A na noc zapewnia spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Ulica Dancing. Szanowni Państwo, wracamy po przerwie. Tu Salon Ulica Dancing, Jan Emil Młynarski, Trójka Polskie Radio. Zmienimy temat. Bardzo chciałbym otworzyć taką szufladkę, takie drzwiczki i wejść do takiego pokoju z powojennymi interpretacjami przedwojennego repertuaru polskiego. Ale nie mam tutaj na myśli produktów ostatnich lat, tylko mam tutaj na myśli spojrzenie na przedwojnę w muzyce w latach na przykład 70. To jest bardzo interesujące, dlatego że w zasadzie dopiero w epoce Gierka można było troszeczkę jakoś bardziej spojrzeć, głośniej powiedzieć o tej przedwojnie, o tej spuściźnie, o tych ludziach, o tym troszeczkę może też stylu życia. Wcześniej w zasadzie był to temat tabu. Próbowano to wszystko gumkować. W międzyczasie w latach 60. jeszcze wszedł do tego Big Beat i już w ogóle o przedwojnie się prawie nie mówiło. A w latach 70. się zaczął właśnie taki okres, może to nie był boom, ale wyszło sporo płyt i były to nagrania archiwalne, co jest w ogóle dopiero, to jest pierwsza taki po wojnie taki rzut płyt winylowych wydanych głównie przez Muza Polskie Nagrania. I możemy z nich dzisiaj korzystać. To są pierwsze nagrania archiwalne. Dzisiaj oczywiście dużo, dużo łatwiej dostępne i poddane rekonstrukcji cyfrowej i tak dalej. No wtedy ta rekonstrukcja była na różnym poziomie. Ja czasami takie płyty do studia przynoszę, proszę Państwa. I oczywiście dzielę się z Państwem tymi płytami. Ale dziś mam w ręku płytę... pod tytułem Niezapomniane, to jest z serii Niezapomniane przeboje. Wszystkie okładki są bardzo podobne. Na okładce zdjęcie bohatera, autora i w tym przypadku to jest płyta poświęcona Jerzemu Petersburskiemu. Co jest ciekawe, proszę Państwa, gra zespół Leszka Bogdanowicza, zespół instrumentalny, i wszystkie aranżacje opracował właśnie Leszek Bogdanowicz. A wykonują Irena Santor, Jerzy Połomski, Mieczysław Fok. I tutaj właśnie taka mieszanka. No ale Fok był artystą czynnym. To nie był człowiek zaproszony, człowiek przedwojenny, człowiek zaproszony do takiego nagrania, żeby był taki smaczek. Nie. On był cały czas na scenie, był aktywny. Więc Mieczysław Fok. Ale jest Barbara Rylska, reprezentantka zupełnie innego pokolenia. Jest reprezentant pokolenia między Fogiem a Barbarą Rylską, Mieczysław Wojnicki, którego prezentowałem nieraz. Jest kolega Foga, starszy kolega Foga, Ludwik Sempoliński. I tak dalej, i tak dalej. Jest też, proszę Państwa, Jacek Fedorowicz. Więc to jest taka mieszanka. To jest wszystko wymyślone, no, zebrane... No piękne tematy, ale proszę Państwa, zupełnie, ale to kompletnie inna to jest historia niż to, co znamy z nagrań oryginalnych, przedwojennych, archiwalnych. I myślę, że to jest też zupełnie przeciwległy biegun postrzegania przedwojennego materiału i tej spuścizny, i tej estetyki do tego, co mamy teraz, co moje pokolenie i moich koleżanek i kolegów robi, jak na to wszystko patrzy. Proszę Państwa, zatem chciałbym Państwa zaprosić do wspólnego odsłuchu tej płyty, której nie ściągałem z półki naprawdę przez lata całe. I Jerzy Petersburski, jak wiadomo, no wielki mistrz, jeden z najważniejszych twórców piosenki, ojców polskiego tanga i tak dalej, też wybitny pianista, fenomenalny kompozytor. Pod sam koniec życia powrócił do Polski, do swojej rodzinnej Warszawy. To było pod koniec lat 60. Proszę Państwa, zatem na początek największy hit petersburskiego tango milonga wykona Irena Santor, a potem Młodym być i więcej nic zaśpiewa Jerzy Połomski i później tango wszechczasów, kolejne petersburskiego, Już nigdy zaśpiewa Mieczysław Fog. Zatem zapraszam na te trzy po kolei. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni raz usłyszę. Kiedy gitary zadźwięczą i harmonii śpiew słodko brzmi, snuje się nicią pajęczą echo wspomnień mych dawnych dni. Płynie melodia do ranka, serca całując ustami kochanka, i cichną myśli, co dręczą, gaśnie w piersi mej płomień krwi. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj me serce ukołysze. Tango milonga, jak dawniej grajcie mi znów, zabijcie tę dręczącą ciszę. Żegnajcie dawne wspomnienia, żegnajcie burze i serc uniesienia. Czas wszystko odmienia, kochanku mój, żegnam cię, bywaj zdrów. Tango milonga, tango mych marzeń i snów, niechaj ostatni usłyszę.

jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę twych oczu za mglą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem już nigdy. Proszę Państwa, aranżerem tych numerów był, tak jak powiedziałem, Leszek Bogdanowicz. To bardzo ciekawa postać. To jest, to był jazzman, gitarzysta, pionier powojennego jazzu w Polsce, a od początku lat 60. był związany z orkiestrą Polskiego Radia Studio M2 i tam pracował jako aranżer i kompozytor. Współpracował również z bardzo, bardzo wieloma najważniejszymi postaciami ówczesnej sceny rozrywkowej, z Jonaszem Koftą, oczywiście z Agnieszką Osiecką, nawet z Jerzym Jurandotem, którego znamy i kochamy. Proszę Państwa, Leszek Bogdanowicz zaaranżował. Ja uważam, że jest to bardzo zrobione naprawdę ze smakiem i zgrabnie. Dobrze się słucha. Nie wszystkie te płyty właśnie z tej serii niezapomnianych przebojów są takie zgrabne. Jest bardzo ładny wstęp również tutaj, znaczy taki liner note na tej płycie. Fragmenty Państwu przytoczę. Proszę Państwa, niegdyś był petersburski pilnym uczniem konserwatorium wiedeńskiego, wkuwał Bacha i Mozarta, ale już wtedy myślał o pisaniu piosenek i zaczął pisać. Jego pierwsze przeboje powstały jeszcze w Wiedniu, a potem, gdy wrócił do Warszawy, został stałym dostawcą muzyki do kabaretów. To prawda, proszę Państwa, profesorem Jerzego Petersburskiego w Wiedniu był słynny Emerich Imre Kalman. Ojciec, jeden z ojców operetki, i petersburski napompowany tą wiedzą w Wiedniu. Wiedeń, proszę Państwa, Wiedeń przełomu wieków, Wiedeń początku wieku XX, to było centrum edukacyjne, muzyczne, więc petersburski z tego wszystkiego wyciągnął ile się da i ofiarował nam później te wszystkie najpiękniejsze, najpiękniejsze perły. Dobrze, posłuchajmy dalej, bo czas płynie nieubłaganie. Teraz zaśpiewa, Ja się boję sama spać, oczywiście wielki hit, zaśpiewa Barbara Rylska i potem Ty i moja gitara, Mieczysław Wojnicki. Mówią o mnie słodka, kowiecka i pieszczotka. Mam w życiu wielkie wzięcie, każdy do mnie lgnie. Lecz mam jedną wadę, że kiedy spać się kładę, okropny jakiś strach nawiedza mnie. Ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać i cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno, ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną, a może pan aniołem stróżem będzie w nocy umyczył. Ja się boję sama spać, to pomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore, przed spaniem piję, może sen nadejdzie już. Czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego, próbuję spać, nie mogę ani już. Bo ja się boję sama spać, nie wiem dlaczego. Ja się boję sama spać, no cóż w tym złego. Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc, gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną, a może pan aniołem stróżem będzie w nocy umyczył. Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Jeśli pan nie chrapie, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbkę zrobić z panem kilkakroć. Czy pan przez sen gada? No niech pan odpowiada. Jeżeli śpisz spokojnie, do mnie chodź. spać, ja tak się boję sama spać. Nie wiem dlaczego ja się boję sama spać. I cóż w tym złego, choć mam pokoiki, łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sioma, to nie zasnę przez całą noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, kto zaśnie ze mną. A może pan aniołem stróżem będzie w nocy umyki. Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Ty moja gitara, jaka piękna to para, wino na dnie puchara, czego więcej chcieć nam. Argentyńska piosenka to rytmiczna, to miękka, a na strunach twa ręka o miłości naszej gra. Tą serenadę terma ta długa kończy, a słońce blade żar naszych ust rozłączy. Ty moja gitara, jaka piękna to para, niechaj nikt się nie stara znów rozdzielić serca dwa. Czoło twoje stroskane, oczy masz zaplakane znów. Moja wina okrutna, że Carmena jest smutna mu. Skronie płoną, zarzewiem serce płacze, bo nie wie nic. Czy ty kochasz mnie tak, jak ja ciebie? Daj znak, choć uśmiechem, daj znak mi. Ty moja gitara, jaka piękna to para, wino na dnie puchara, czego więcej chcieć nam. Argentyńska piosenka to rytmiczna, to miękka, a na strunach twa ręka o miłości naszej gra. Tą serenadę terma ta długa kończy, aż słońce blade żar naszych ust rozłączy. I moja gitara, jaka piękna. Przypominam, że można pisać do mnie. Facebook Dancing Salon Ulica i Instagram, można znaleźć mnie, proszę pisać do mnie. Taki kontakt jest nieoceniony. Wiem, że często macie Państwo te płyty, które przynoszę na półce i macie z nimi związane jakieś wspomnienia. Dzielcie się tym. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i interesujące. Proszę Państwa, a jak Państwo patrzą na spojrzenie, albo inaczej, jak Państwo patrzą na takie właśnie ujęcie przedwojennych utworów na przełomie lat 60. i 70., bo to jest bardzo interesujące. Takie patrzenie, które nie było ani tradycyjne, retro w jakimś sensie, tak można by to dzisiaj określić, czyli takie jeden do jeden, a z drugiej strony zupełnie inne niż to nasze dzisiejsze. Ale musicie Państwo zwrócić uwagę na to, jak pięknie ci ludzie śpiewają, jak dbają o dykcję, o warsztat, chociaż są z zupełnie innej rzeczywistości. Natomiast to nie dotyczy oczywiście Ludwika Sempolińskiego, który był kolegą Jerzego Petersburskiego, wielkim mistrzem sceny kabaretowej. Proszę Państwa, zatem posłuchajmy ostatnich dwóch utworów na stronie A płyty Niezapomniane przeboje Jerzego Petersburskiego, płyty wydanej przez Muzę Polskie Nagrania, indeks, numer seryjny XL0440 i to będą dwa numery. Cała przyjemność po mojej stronie, zaśpiewa Ludwik Sempoliński i Sam mi mówiłeś, Teresa Bełczyńska. No, dwa wielkie, gigantyczne utwory Jerzego Petersburskiego. Puder, tusz, karmin, róż, oczy jak błękit mórz, na spacer idzie panna Lala. Kreska tam, kreska tu, biegnie na rendezvous, a za nią perfum płynie fala. Co za szyk, jaki wdzięk, spojrzeć aż bierze lęk na ten majestat i ten gest. A wtem chusteczka pada u jej nóg, młodzian pyta, czyżbym mógł zostać jednym z twych pokornych sług. Cała przyjemność po mojej stronie, ja chciałbym jeszcze, ja chciałbym znów. Te jasne oczy, te nóżki i dłonie, to przecież żywe wcielenie mych snów. Cała przyjemność po mojej stronie, dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz. Wieczór już, ruch i gwałt, milion lamp, tysiąc aut, do kina idzie panna Lala. Colin Moore, Harry Phil, to ma rytm, to ma styl i wyobraźnię tak rozpala. Znowu on w jednej z lóż, ale cóż, ani róż, nie może się zapoznać z nią. A wtem chusteczka mała leci w dół, młodzian znów się zgina w pół i podnosząc tak zapewniają. Cała przyjemność po mojej stronie, ja chciałbym jeszcze, ja chciałbym znów. Te jasne oczy, te nóżki i dłonie, to przecież żywe wcielenie mych snów. Cała przyjemność po mojej stronie, dla pięknych kobiet mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz. Nie wiem jak, nie wiem skąd, czy to szał, czy to blond, Rubikon przeszła panna Lala. Wzięła ją w swoją moc, pełna gwiazd, ciepła noc i miasto, które wola stala. Nocy tej w mroku tam księżyc ją widział sam, gotową do słodkiego snu. Jej ręku chustka napodaja znak, szepotała niby ptak, gdy calował on szeptala mu. Cała przyjemność po mojej stronie, ja pragnę jeszcze, ja pragnę znów. Te słodkie usta, ramiona i dłonie, to przecież żywe wcielenie mych snów. Cała przyjemność po mojej stronie, dla pięknych chłopców mam zawsze czas. Bardzo przyjemnie było, nad wyraz było miło, więc jeszcze raz wierzyła, gdyś mnie omotał słowami, żem ci jest na wszystko miła, weź życie w dłonie moje kładł. Ach, źleś by wróżył mi, żeś serce zdurzył mi, słowami zburzył mi świat. Sam mi mówiłeś, że w moich oczach szczęście gości, sam mnie prosiłeś o jeden drobny znak miłości. dziś kwiatów mi nie przynosisz, ani o miłość mnie prosisz. Ty sam mnie zabiłeś, ach jakże ci przebaczyć mam. Jedno wiem, że gdybyś wrócił, znów rzekł to samo. Gdybyś znów mi sen zakłócił, burzę rzucił w serce me, znów z tobą byłoby, znów uwierzyłoby, dla ciebie biłoby znów. Sam mi kłamałeś, że w moich oczach szczęście płonie. Sam mnie błagałeś, bym na twą głowę kładła dłonie. Dlaczego mi dziś nie kłamiesz? Dlaczego serce mi łamiesz? Wiem, że mnie kochałeś, ach jak ci to przebaczyć mam. Piosenki, jak czytamy w liner note'cie, tak zwanym, na okładce płyty, piosenki Jerzego Petersburskiego śpiewała w teatrzyku Miraż Pola Negri, w Perskim Oku Zula Pogorzelska, lansowała Ja się boję sama spać i Sam mi mówiłeś. Wszyscy śpiewali jego Ostatnią niedzielę, wszyscy śpiewali o nim, gdy Petersburski razem z Goldem gra te jazz bandu Ajaxy 2. To były już szlagiery, lecz na krajową skalę dopiero Tango Milonga zyskało popularność światową. Zostało wydane w 30 krajach. Na Broadwayu lansował je Sam Al Jolson. W Paryżu tekst francuski do tanga napisał dyrektor Casino de Paris Henri Varna. Nic dziwnego, że w 1936 roku Petersburski otrzymał Krzyż Zasługi jako pierwszy polski kompozytor piosenek, których muzyka przekroczyła nasze granice. W roku 1939 po wybuchu wojny Petersburski znalazł się w Związku Radzieckim. Napisał kilka nowych piosenek, w tym Niebieską chusteczkę, która zdobyła tam ogromną popularność. Potem szlakiem drugiego korpusu dotarł do Egiptu, a stamtąd po wojnie do Brazylii, gdzie spędził 2 lata. Wyjechał potem do Argentyny, sądząc, że tam uzyska większe możliwości jako kompozytor piosenek. Sądził słusznie. Tak, to jest prawda, proszę Państwa. W Argentynie Jerzy Petersburski, już wtedy Jorge Petersburski, stał się naprawdę poważną figurą. Spędził w Argentynie ponad 20 lat swojego powojennego życia. Przenosimy się, przerzucamy płytę na stronę B, proszę Państwa, i tutaj mamy głosy. Na początek Sława Przybylska zaśpiewa utwór z tekstem Szlechtera pod tytułem Wańka. Potem będzie oczywiście ten drugi, najważniejszy numer Petersburskiego, Tango Wszechczasów, Ostatnia niedziela. Tak jest napisane, Ostatnia niedziela, a tytuł prawidłowy to jest To Ostatnia niedziela. Z tekstem oczywiście Zenona Friedwalda. I posłuchajmy jeszcze właśnie Niebieską chusteczkę, przywołaną tutaj przed chwilą w opisie. I zaśpiewa Jerzy Połomski, Niebieska chusteczka, tekst Artur Tur. Posłuchajmy. Ech ty, Wańka, durny Wańka, dziś tobie żal za twoją Sonią, a trzeba było jej nie wypuszczać, przytrzymać mocno twardą dłonią. pomyśleć jak poszła, to zapomnij. Rozejrzyj się za jakąś inną, bo do czarta nie jest warta dziewczyna, żeby płakać wciąż. Wańka, Wańka, nie martw, że się Wańka. Sonieczka odeszła, podeszła, no plewać. Wszystko Wańka, to mydlana Wańka. Każda miłość więdnie, tak jak więdnie każdy kwiat. Tyle innych dziewcząt jest na świecie, zdejmij z twarzy płacza na uśmiech. Ech, Wańka, Wańka, nie bądź głupi Wańka. Kochać tylko jedną, to naprawdę wielki grzech. Ech, ty Wańka, durny Wańka, ty jeszcze ciągle myślisz o niej. A jakiś Jasza, czy inny Sasza, do piersi tuli twoją Sonię. Weź dziewczynę, szklankę wina i wypij z nią na miłość nową. Przestań tęsknić, przestań płakać, bo to dla chłopa tylko wstyd. Wańka, Wańka, nie martw, że się Wańka. Sonieczka odeszła, podeszła, naplewać. Wszystko Wańka, to mydlana Wańka. Każda miłość więdnie, tak jak więdnie każdy kwiat. Tyle innych dziewcząt jest na świecie, zdejmij z twarzy płacza na uśmiech. Ech, Wańka, Wańka, nie bądź głupi Wańka. Kochać tylko jedną, to naprawdę wielki grzech. Wańka, Wańka, nie bądź głupi Wańka. Kochać tylko jedną, to naprawdę wielki grzech. Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się i przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą strat szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, co ze mną będzie, któż to wie. Ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Pytasz, co zrobię i dokąd pójdę, dokąd mam iść, ja wiem. Dziś dla mnie jedno jest wyjście, ja nie znam innego, tym wyjściem jest mną mniejsza z tym. Jedno jest ważne, masz być szczęśliwa, o mnie już nie troszcz się. Lecz zanim wszystko się skończy, nim los nas rozłączy, tę jedną niedzielę daj mi. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. A co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Mała błękitna chusteczka, którą pamiętam sprzed lat. Moja dziewczyna i jej chusteczka mgłą przesłoniły mi świat. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Mała błękitna chusteczka mokra wciąż była od łez, kiedy na wojnę z twego miasteczka odjeżdżał na świata kres. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Nie trzeba wracać do wspomnień, ból serca ukoi czas. Pierwszej miłości gorący płomień dawno przeminął i zgasł. Czy tu, czy tam, po świecie błąkam się sam. Tylko błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Twoją błękitną małą chusteczkę jako pamiątkę dziś mam. Co prawda przeżył w Argentynie parę trudnych lat, ale punktem zwrotnym w jego karierze stał się napisany do tekstu Mario Battistelli, pierwszy autor oryginalnych argentyńskich tang, ceniony poeta, przebój Wszystkie drogi prowadzą do Buenos Aires. W roku 52 popularność tej piosenki była tak wielka, że jedna z głównych rozgłośni stolicy Argentyny, El Mondo, przyjęła jej początkowe takty jako swój sygnał wywoławczy. Petersburski, szanowni państwo, wrócił do Polski w 67 roku. I serce tego Nestora skradła słynna śpiewaczka operowa Sylwia Klejdysz. Mimo wielkiej różnicy wieku stanowili bardzo kochającą się parę. Z tego związku przyszedł na świat Jerzy Petersburski junior w 69 roku. Proszę państwa, i na koniec zatem chciałbym państwa zaprosić do wysłuchania utworu pod tytułem Żegnaj, i to będzie rzeczywiście Żegnaj na dziś. Słyszymy się za tydzień. Zaśpiewa Sylwia Klejdysz. Słuchaliśmy dzisiaj płyty Niezapomniane przeboje Jerzego Petersburskiego. Wszystkiego dobrego, mówił Jan Emil Młynarski. Do usłyszenia za tydzień. Przy gitarze pieśni tkwią pisane, me ukochane, melodie znane. Gdzież jesteście, czemu nie dźwięczycie, by chwalić życie w zachwycie?